Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Meet me down by the river. Meet me down by the sea. Hours and days go by. Yet still you wait for me. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change, don't ever fall by the way. Cause I'll meet you down. Call you, but you didn't hear. Darkened feeling, what you doing here? Where's your baby? Where's your girl? Out in the water, out in the world. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel. Amy McDonald was dat, een Down by the Water. En daarvoor Sting met Seven Days. Het eerste onderwerp dit uur. De groente- en fruitbrigade kon dankzij een donatie een vrachtwagen aanschaffen om daarmee meer groente en fruit op te halen en te verdelen. Herman de Bruin. Meer groente en fruit voor voedselbanken en dat is dankzij een donatie. En waar dat dan vandaan komt, dat ga ik vragen aan Eliane Levers. Ze is namens de Groente- en Fruitbrigade aan de telefoon. Eliane, welkom. Wat is de Groente- en Fruitbrigade? Nou, wij zijn een organisatie die groente en fruit verzamelt in het Westland. Ja. Dat zijn groente- en fruitproducten die om bepaalde redenen niet meer verkocht kunnen worden. En die verzamelen wij en dat leveren wij dan aan voedselbanken door heel Nederland. Dat deden jullie altijd al? Of ja, al een nou, hele sinds, tijd? Sinds de zomer van 2018, toen zijn we gestart. Het heeft niets te maken met de crisis die er nu is, maar dat gaat wel beter, denk ik. Want in het Westland wordt er heel veel groente en fruit doorgedraaid. Ja, helaas. Er wordt groente en fruit weggegooid. Dat is al heel lang zo, helaas. En daarom zijn wij dit initiatief gestart. Hè? Kijken of we daarvoor dat groente en fruit wat anders weggegooid wordt. Of we daar een betere bestemming voor kunnen vinden. Dat was altijd al zo, maar nu dus nog extra. Kunnen jullie dat allemaal verwerken? Er is inderdaad extra aanbod van producten. Maar kijk, wij moeten natuurlijk ook opereren in deze crisistijd. Dus de RIVM-maatregelen in acht nemen. Dus wij werken nu met een minimale bezetting. Dat betekent dat we de producten niet uitzoeken. En dat we eigenlijk alleen de logistiek eromheen doen en het ompakken. dan krijgen jullie dat aangevoerd en dan gaat dat natuurlijk weer verder. Klopt, ja. Wij leveren aan de distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Dat zijn er 10 door het hele land. En jullie halen het zelf op als groente- en fruitbrigade? Dat hangt helemaal af van de leverancier. Sommige leveranciers komen het bij ons brengen. Oké. En soms moeten ze het ook ophalen. Ja, want jullie hebben van die vaste leveranciers die weten wat ze bij jullie kwijt kunnen. Ja, ja, en dat is voor ons ook heel fijn. En dat we in ieder geval een basis hebben waarop we kunnen plannen. En daarnaast krijgen we dan ook nog dingen aangeleverd die we niet verwacht hadden. Ja, want er zitten ook verrassingen bij. Maar er zijn ook dingen bij waar je zegt, nou, daar kunnen we een wekelijkse vaste aanvoer op rekenen. Daar kunnen we op rekenen. Ja. En die voedselbanken, die krijgen steeds meer aanvragen of valt dat nog wel mee? Of kan je dat niet zien? Nou, zeker. Ja, nee, die zien het zeker nu al toenemen door de coronacrisis. Ja, ja. Dus de voedselbanken zijn extra hard nodig en die zijn ook door de overheid aangemerkt als essentiële functie in de maatschappij. Ja, ja. Dus jullie leveren heel goed werk eigenlijk? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja. Die kunnen dus bij jullie terecht. En als jullie in Poeldijk bezig zijn, dan krijgen jullie het uit het hele Westland. Dat is de plek waar jullie de dingen vandaan halen. Ja, ja. Wat komt er nou het meeste binnen? Kan je dat zeggen? Of zeg je, nou, het is per week heel verschillend? Nee, nou, paprika's en tomaten. Dat is zeker een van onze grootste aanvoer. Ja. Hangt ook een beetje van het seizoen af. En verder is het heel divers. We hebben een lijst van 20, 30 producten. Ja, ja, dat kan van alles zijn. Binnenkrijgen, ja. Ja. Ja, ja. Hadden jullie nou voldoende vrachtwagens om dat allemaal te doen? Want ik zie dat jullie een donatie hebben gekregen. Dat klopt, ja. Dus we hebben een vrachtwagen gesponsord gekregen van de Nature's Pride Foundation. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Want sommige bedrijven leveren de producten aan ons aan. Maar we moeten soms ook gewoon transport inkopen om alles te zorgen dat op ons verzamelpunt terecht komt. Ja. Ja. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen vragen, ja, en waar betalen jullie dat dan van? Want jullie zijn een vrijwilligersorganisatie. Klopt, ja. Nou, gelukkig hebben wij een aantal sponsoren kunnen vinden die ons helpen. En een daarvan is dus nu Nature's Pride, de Nature's Pride Foundation. Ja, ja. En die hebben dus deze vrachtwagen aan ons gedoneerd, zodat we hem zelf konden kopen. Dat is een mooi cadeau. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Maar ja, je hebt ook mensen die zorgen voor de benzine bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, nou, niet rechtstreeks, maar, maar jullie hebben meerdere mensen die doneren. Klopt, ook nog andere partijen. Ja. Als mensen wat meer willen weten, dan kunnen ze op de website terecht? Ja, dat is www.groentefruitbrigade.nl. Want mensen vragen zich soms af waar al die goederen vandaan komen die door die voedselbanken worden verstrekt. Ze denken altijd dat het van de supermarkten komt, maar het komt van veel meer plekken en zeker uit het Westland. Ja, precies. Dat hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt. Eliane Levers namens de Groente- en Fruitbrigade. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Zoek je nog vrijwilligers? Ja, zoek je nog vrijwilligers? Nou, nu even niet, omdat we dus echt met een minimale bezetting werken. Maar als straks het weer een beetje weer normale tijden worden, dan gaan we zeker weer hard op zoek. Ja, en dan moeten mensen ook maar even op de website kijken. Dan kunnen ze kijken of ze daar iets aan kunnen doen. Ja. Nogmaals dank en veel succes met het vervolg. Dankjewel. L'amour s'en va et le tien ne saurait durer comme les autres. Un beau jour tu vas me quitter si ce n'est toi.

Hourglass was dat, van Adam Lambert. Hij is de nieuwe Freddie Mercury bij Queen. En daarvoor Françoise Hardy en L'amour s'en va uit 1963. Zometeen een speciaal lied voor de Dag van de Zorg. Sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. Zing was dat, van de Carpenters. En zingen vonden ze ook een goed idee bij Zorg voor Onze Zorg. Want op hun initiatief schreef liedjeszanger Freek van Daal het liedje Jij bent Zorg. Alfred Blokhuizen. Op 12 mei is het de dag voor de zorg. En voor die dag is speciaal een nummer geschreven en gezongen door Freek van Daal. Speciaal op verzoek van Zorg voor Onze Zorg. Waar gaat het liedje over? We laten hem zo meteen uiteraard horen. En waarom? Ik praat er natuurlijk over met de maker van dit prachtige lied. Freek van Daal. Welkom in de uitzending. Nou, dankjewel. Ja, leuk. Een speciaal lied voor de Dag van de Zorg. Jij bent zorg. Waarom dit lied? Ik heb zelf een achtergrond in de zorg. Ik ben zelf in een vroeger leven. Nee, toen ik nog heel jong was, was ik verpleegkundige. En ik heb altijd veel met de zorg gehad. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en ben ik alleen maar muziek gaan maken met One Two Trio en met mijn eigen projecten. Maar ik heb de link naar de zorg altijd gehad. En op dit moment komt de zorg natuurlijk in één keer naar boven in de vorm van, het zijn helden. Het zijn mensen die we ontzettend op een voetstuk plaatsen. Terwijl die mensen zelf, die hebben de ervaring, ja hallo, wat is er aan de hand? Ik doe wat ik eigenlijk altijd doe. En ze zijn blij met erkenning, maar dat ambivalente gevoel, dat hebben ze wel. En gezien mijn link met de zorg en met de muziek. Ik ken veel mensen die in de zorg zitten, zorgverleners, verpleegkundigen. En ik heb hun, hun verhaal en hun gevoel proberen te vangen in een liedje. En dat, dat verzoek dat kwam van de stichting, of nee, dat is geen stichting, dat verzoek kwam van Zorg voor Onze Zorg. En wat is dat, Zorg voor Onze Zorg? Zorg voor Onze Zorg is een initiatief wat ontstaan is eigenlijk spontaan vanuit Den Bosch. En die houden zich bezig met het op de zware momenten het iets leuker maken voor mensen in de gezondheidszorg. En dat zijn allemaal bedrijven, geloof ik, hè, die dat samen doen? Nou, dat zijn een paar mensen, dat zijn jonge ondernemers. Er zitten van allerlei mensen aangesloten. En wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan is gezorgd dat er in Den Bosch in het ziekenhuis, hè, wat is toch de frontlinie van heel de corona gebeuren. Daar hebben ze bijvoorbeeld gezorgd dat het personeel daar hun boodschappen op kunnen halen. En ze hebben bijvoorbeeld ook gezorgd, hè, in verband met de kleding die altijd heel warm is, met al dat plastic, dat er slushpuppy-apparaten kwamen, dat er koelvesten waren om eventjes aan te trekken op de momenten dat het echt te heet werd. Dat soort initiatieven. En dit initiatief, dus het lied, dat is ook een initiatief van hun, waarvoor ze mij benaderd hebben. Kun jij een liedje schrijven om die zorgverleners gewoon even een hart onder de riem te steken? Ja, en wat ook wel belangrijk is en zeer noemenswaardig natuurlijk, is dat iedereen die erbij betrokken is, dus de studio, de initiatiefnemers, degene die zorgt dat het verhaaltje bij jou terechtkomt, et cetera, geheel belangeloos hieraan meewerkt. Dus met z'n allen de neuzen dezelfde kant op. En dat vind ik ook wel het mooie aan dit project. We gaan zo meteen de song natuurlijk ten gehore brengen. Maar naast dit mooie lied heb je natuurlijk ook nog andere songs. Wat zing je onder andere? Ikzelf. Wat ik doe, dat is eigenlijk altijd achter de gordijnen. Dat zijn, dat noem ik melancholietjes. Een combi van liedje en melancholiek. En dat zijn liedjes waar je mensen mee aan het denken zet, waar je mensen mee kunt raken. En die schrijf ik en heel af en toe treed ik daar eens mee op. Maar wat ik daarnaast doe, is natuurlijk met de feestband 1-2-Trio optreden. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is echt uitbundigheid en feest 100%. Dus dat soort dingen. En van 1-2-Trio, ja, dat zul je ongetwijfeld wel kennen van Juffrouw Toos en dat soort liedjes. Dus dit is eigenlijk een totaal andere kant van mij waar ik eigenlijk zelden mee in het voetlicht treed. En dat is ook wel, vind ik, ook wel een mooie link naar de zorgverleners. Die doen dat ook eigenlijk niet. Zorgverleners, dat zijn geen mensen die de barricades op gaan. Die vragen niet om applaus. Die hoeven niet in het spotlight te staan. En ja, dat gevoel heb ik ook met mijn eigen liedjes. Dat hoeft ook niet per se. Maar als het dan op zo'n moment kan, dan is het wel goed om dat ook uit te dragen en om dat ook te doen. Je gaat me toch niet vertellen dat we het nummer niet moeten draaien zometeen? Je moet het zeker draaien. En hoe meer, hoe beter. En vooral op 12 mei, hè, de dag van de zorg. 200 jaar geleden dat Florence Nightingale geboren werd. Mm-hmm. Florence Nightingale is natuurlijk het boegbeeld en heeft de moderne zorg eigenlijk vormgegeven. Die koos overigens ook voor een heel sober bestaan. Wel een rijke tante uit een rijk gezin. Maar die koos ook niet om in die spotlights te staan. Dus aan alle kanten klopt dat verhaal. En natuurlijk, het moet uitgedragen worden. Maar niet per se om mijn stem te horen. Maar meer om de mensen waar het om gaat. De zorgverleners gewoon eventjes laten weten dat we aan ze denken. En dat we het waarderen. En niet alleen even klappen. De boodschap is helemaal duidelijk. We gaan hem laten horen. Jij bent zorg. Freek van Daal. Dankjewel. Dankjewel, hè. Maart 2020, je bent opeens een held, maar je doet gewoon je werk voor hetzelfde geld. Het land klapt, een compliment van de minister-president, maar je vraagt je soms toch af of hij je werk echt kent. Wat is er nu gebeurd dat iedereen je ziet? Spotlights op je werk, je bezingen in een lied. Wat is er aan de hand? Want je doet gewoon je ding. Jij bent zorg. Jij bent zorg. Maar je bent ook een vader, een moeder en een kind. Met angsten en met twijfels, een geliefde en een vriend. Je bent een sterke schouder, een helpende hand. Jij bent zorg. Jij bent zorg. Mei 1820, 200 jaar geleden, Florence Nightingale geboren. Zij koos voor een leven zonder aandacht of applaus, als voorbeeld voor zoveel, met passie voor zorg die jullie met haar delen. Dus hier staat de verpleging, de arts, de receptionist, de schoonmaker, de laborant, de vrijwilliger, de specialist. Nu pas dringt het door dat het zonder jou niet kan. Jij bent zorg. Jij bent zorg. Maar je bent ook een vader, een moeder en een kind. Met angsten en met twijfels, een geliefde en een vriend. Je bent een sterke schouder, een helpende hand. Jij bent zorg. Jij bent zorg. Jij bent zorg. Jij bent zorg. This has been the strangest spring, like none we've seen before. The trees are all in bloom, and there's butterflies galore. The scent of blossoms fills the sky, the sun glows upon the sea. But now in this strange spring, we feel what we can't see. This has been a strange spring, there's more than pollen in the air. The schools are shut, the screens are up, the teachers do their thing. The parents make the daily lists that work for a day or two. The kids want to play outside, but it's that slide infected too. The strange spring means many wait, all alone behind the glass. We'll show the world everything we know. We help, we learn, we share, we grow. We wave, we text, we call. We wait for when this too shall pass. We're all together somehow, we are all so alone. Never felt so isolated before, never needed so much my home. We stand in harmony, stay 6 feet apart. And this spring, the strangest spring, is holding and breaking my heart. All in the strangest spring, all in this strangest spring, all in the strangest spring. all in this stranger's spring. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens waren dat Tim Knol met This Strangest Spring. Gelijk heeft hij wel. En uit 1976 daarna Walter Murphy en Just a Love Song. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Museum Vlaardingen viert 75 jaar vrijheid met een online expositie. Alfred Blokhuizen. Tja, en dat heb je dan, hè. Coronatijd, heb je een prachtig museum, mag je niet open. Maar ja, je wil toch wel die tentoonstellingen zien die er binnen worden getoond. En het museum wil natuurlijk ook graag naar buiten treden. Ja, hoe moet dat dan? Over de exposities in het Museum van Vlaardingen praat ik met Leanne Selles. Zij is de directeur van Museum Vlaardingen. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Selles, we hebben 75 jaar bevrijding eigenlijk net achter de rug. Maar er is nog een tentoonstelling bij u in het museum die je eigenlijk nog digitaal kunt bezoeken. Wat kun je daar zien? Ja, nou ja, omdat we natuurlijk niet open zijn en we waren van plan om een kleine tentoonstelling te organiseren met foto's van de bevrijding van Vlaardingen. En die zou dan deze week geopend worden. Maar omdat we natuurlijk dicht zijn, hebben we besloten om die hele tentoonstelling, in ieder geval een stukje daarvan, om die online te zetten. Dus we hebben hele mooie foto's uit het stadsarchief vanuit de collectie van het museum van Jan Andersson. En die zijn heel bijzonder bewerkt, zodat ze eigenlijk nu toch wat extra lading aan de hele bevrijdingsverhaal van Vlaardingen geven. Ze zijn in kleur gemaakt, begrijp ik? Ja, ze zijn in kleur gemaakt. En als je op Facebook kijkt, op onze Facebookpagina, dan zijn ze ook nog 3D gemaakt, wat helemaal een heel leuk effect geeft. Ja, bijzonder dat een museum dat doet eigenlijk. Ja, kijk, we zijn natuurlijk gesloten door de coronacrisis. En we willen wel heel graag natuurlijk zichtbaar blijven en laten zien wat voor mooie dingen we allemaal in huis hebben. Dus dan ga je toch op zoek naar andere manieren om relevant te zijn. En zeker in deze periode natuurlijk van het viering van 75 jaar vrijheid. Leek ons dit een hele leuke manier om toch wat te laten zien van het museum. En ook mensen toch weer wat andere dingen te laten zien. Ja, wat heeft u nog meer in de aanbieding? Nou ja, we hebben natuurlijk, eigenlijk hadden we op dit moment, staat er een hele mooie tentoonstelling in het museum, kant en klaar. Die heet Als de lichtjes weer eens branden gaan, muziek van de bevrijding. Dat is een tentoonstelling over de muziek die gespeeld werd op de pleinen tijdens de bevrijdingsfestivals in 1945, dus na het einde van de oorlog. Prachtige leuke tentoonstelling en die is helaas nu natuurlijk niet te zien. Wat we wel hebben gedaan is de hele audiotour, dus alle liedjes van de tentoonstelling, die zijn online te beluisteren. En er is een hele mooie film gemaakt van die tentoonstelling, zodat die binnenkort, dat mensen in ieder geval alvast op film kunnen kijken. En als we dan weer open zijn vanaf 1 juni, dat mensen ook echt het museum weer kunnen bezoeken om ook echt tentoonstelling te bezoeken. Ja, dus je moet nog een paar weken dicht blijven. Hè? En dan zijn er ook nieuwe tentoonstellingen te bezichtigen in het museum? Nou, dan is in ieder geval die tentoonstelling Als de lichtjes weer eens branden gaan, die is te bezichtigen. Want die heeft nog niemand gezien, want die zou eigenlijk geopend worden op 14 maart. En dan 13 maart moest natuurlijk het museum sluiten. Dus die is te zien. En dan proberen we ook de tentoonstelling met de foto's van de bevrijding van Vlaardingen te laten zien. Dus dat mensen dan toch echt wel een heel nieuw en wat nieuwe tentoonstellingen te kunnen bezoeken. Ja, dus je kunt nu eigenlijk ook een beetje op internet al een beetje shoppen om straks toch weer naar het museum te gaan om het echt te bekijken. Ja, zeker. Kijk, want dat is natuurlijk toch het leukste, hè? Om het echt in het museum in het echt te zien. Is leuker. Natuurlijk online is heel mooi, maar in het echt is natuurlijk toch altijd, geeft toch wat meer beleving, wat meer bijzonder gevoel. Nu wordt er van alles gezegd, dat heeft niet zoveel met de tentoonstellingen te maken, maar met de zorgen die men maakt over het museum. Of over de museums in het algemeen. Hoe overleeft u de coronacrisis? Nou, dat is nog maar de vraag. Dat wordt hard werken. Want wij missen natuurlijk een hoop inkomsten nu. En de verwachting is ook dat we, zeker door de economische crisis waar we in zitten, dat het ook nog wel een tijdje moeilijk zal blijven. En dat het moeilijk is om meer bezoekers binnen te halen, om extra sponsoren te interesseren voor het museum. Dus we zijn op alle mogelijke manieren aan nadenken om te kijken, hoe komen we deze crisis erboven? Want we zijn natuurlijk niet een heel groot museum en we hebben het al niet zo heel erg breed. Dus deze klap die komt niet op een heel fijn moment voor het museum. Dus er wordt een flink beroep gedaan op het gemeentebestuur, want u bent een stedelijk museum. Nou, we zijn een gemeentemuseum, we zijn gewoon een zelfstandig museum. Maar de gemeente heeft het natuurlijk net zo zwaar. We kunnen daar wel naar kijken en we hopen ook wel dat ze samen met ons naar oplossingen gaan kijken. Dat zijn ze ook, ze zijn ook wel heel betrokken. Maar de gemeente Vlaardingen heeft het natuurlijk zelf ook al niet heel breed op dit moment. Dus het zal een beetje gek zijn om te verwachten dat daar heel veel steun vandaan zou kunnen komen. Ik hoop wel dat we samen naar een oplossing kunnen werken. Maar het is alle kanten ingewikkeld op dit moment. Ja, nou dan maar richten op die tentoonstellingen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw museum en wat er te beleven is? Ja, de website van het museum is www.museumvlaardingen.nl. En daar is ook de online tentoonstelling over de bevrijdingsfoto's te zien. En op de Facebookpagina van Museum Vlaardingen zijn ook de foto's te zien die dan ook nog 3D te bekijken zijn. Dus. Goed. Leanne Selles van Museum Vlaardingen. Veel succes. Hartelijk dank. Heel erg bedankt.